Kali ini lagu terbaru dari Monata. Sing ora kere ora kere. Pokok penting duit ya ora kere. Oh, eh, cak.